أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. موسى عليه الصلاة والسلام واقعا بيان ده هر کلا چې موسی علیه السلام فرعون ته دوه معجزې پېښ کړلو، به معجزه هغه ترهیبي و ترهیبي، یعنی فرعون یې ورو پاګې سره، اذمه معجزه هغه ترغیبي و چمک والا معجزه، نورانیت والا معجزه، نیو ترغیبی و بل ترهیبی دواړه معجزات پیش کړو. نو فرعون سو کړو په زید دی باندې چې حضرت موسی علیه السلام پیغمبر منلې او دا دواړه خبرې د هغه د فرعون د هغه د رسالت دلائل منلې، نو فرعون الټه شو او ویری د جزما دا غیر چا پیر خلق وا موسی علیه السلام تمایل شي نخپل خلق ته متوجیش، او موسی علیه السلام باندې بلیم د جادوګر ول نو قال او فرعون للملائئ اغه کسان او تاغه اشراف او تا اغه سرداران او تا حوله او چې غیر چا پیر ددو ندنه کافی خپل اډاله تا هو ان هاذا یقینا دا سړی چې دی لساحر علیم خامخ جادوګر دی او پوهه جادوګر دی چې د امسان مار جوړ یو د لاس نه د نور په شان چمک راو بازی ندا د جادوګر هغه کرتا دی. ندا فرعون په دغه خپل خلکو باندې او یری دا نور پا اغیبان لب سراوستو او اغیی زان تا محل کول چی موسیٰ علیہ السلام تا محل نشی نو یو فرعون دا خبر اوکلا. او دوی من خبر ادا اوکلا دام پا موسیٰ علیہ السلام بانده دا روگی او بلیم یوریدو ان یخرجکم من نردگو دا دا اراده دا دا چی دا سی خطرناک ماران جوڑی او دا سی کارو نکی دا سی جادوگر دی نو یوریدو ان یخرجکم من نردگو دا دا اراده دا دا چی دیر تاسو او باسی ستاسو دا زمکی نا دا مصر نا بیسی هنی ایو پا خپل جادو سرا. نو فما دا تا امرون تاسو ما تا سا درکوی سم مشوره ما درکو. نو دویم بلیم دا دوال خبری دا غلطه اولی لنبه خبرم واقعی آلده او دویم خبرم دا پا موسیٰ علیہ السلام بلیم موسیٰ علیہ السلام دا تدانو بیلی چه ما تا بادشاعت پریده دا مصر زمکا ما تا پریده دا خبر آقا نوا کرده خودی زره زره دومره مناظره که و دومره بحث که دومره اوشو چه فرعون دا خدای توب نمشوری دراوسته خبره در دل تفسیری منظری لیگی چه ده ده معجزه ده خکارکول سر دوم رکارو شو چه فرعون ده ربوبیت ده داوینا ده خبری طرف دراو شد چه قوم تا مختاج شو ده غین مشوره واست او ده موسی علیه السلام نه یر پیدا شو او ده موسی علیه السلام ده غلبی نه یر پیدا شو د خدای د سټیپ نه راکته شو او د کمزوره هغه تراله زګه د طاقت خبره کړو حضرت موسی علیه السلام او چې کله موسی علیه السلام د خپل معجزې طاقت وخو نو بیا طاقت استعمال نکو بلکې الټه الزامات ولګول او بیا د قوم نه مشوره واغست. قوم سو وی ګرځا پر سردارانو وزیرانو مشرانو وته وی قال وی غی جواب کې ارجه هوا خاو د او د ضرور دا معامله دا روسته کا دا فیل حل ملتوی گا او سو کا وبعث پی المدائن حاشرین اولی گا پخاریو کی جمع کونی صد پارا یا تو کا چراولی دادا بکل سحارن پہر دیر جادوگر پہر دیر جادو کون کی باندی علیم انچ پوئی پسیحر باندی فهر ډیر جادوګر کویا په سیر باندې د جادوګار ډیره زمانہ کړي د جادو استاد یو په جادو باندې پويږي نه د خورونو تکسانو لګه ګیر جابر چې کامل کامل جادوګران اگر اجم دي نو دا مشوره غي ورک او فرعون په دا مشوره باندې عمل وکړو نو یوی موسیٰ علیہ السلام سر عرض مکرر کرد وقت چانشو او دا اغید اختر رضو یوم الزینہ بعضی وی عاشوراو او بعضی وی اللہ ما بغیبی ذکر گئی چی دا دا خالی رضو دا کال دا لنبنے خالیو او نیروز بیوتوی دا دا اغید اختر رضو والله تعالی علم بس الله دوم را ذکر کړی دی په جمعه ساره ته جمع کړی شو جادوګران لمیکات یوم معلوم وعدید رز معلومه ده وخت مقرر در رز معلومه ده او بل طرف ته خلکو تم ترغیب ورکړی شو وکیل للناس او ویل شي خلکو ته د فرعون د طرف اویل شو اعلان وشو هل انتم مجتمعون آیا تاسو جمع کیدون کیه نو دا تیزی ورکی یعنی جمع شه راجم شه دا غرز زینت تا لعلنا نتبع السحرتا شاید چی مونگا تابداریو السحرتا دا جادوگران د جادوګرانو تابعداري وکړو موسی عليه السلام او د هغه د هارون عليه السلام معاملې رد کو باطل کو بل جادوګرانو په سي تابع شو یعنی په خپل دین باندې مستقل پاتې شو زمونږه جادوګرانو تابعداري مونږ کو ان کانو کو چری شو دي هم الغالبینا هم دي غالبیدون کی نو دا دو کار فرعون وکړه دا غي مشوره جو منله نه یوه جادوګران هم راځم کو بلې موسی عليه السلام سره ټیم او رزم مقرر کړه حضرت خلکو کې اعلانات هم وشو چې د موسی او د هارون عليه السلام د بنی اسرائیلو چې کوم پیغمبران دي او د کبت چې کوم جادوګران دي دا غي مقابله به په پلان کې رس په وخت د چاش کې هغه کې دا ګور یاد ساته الله جل جلاله د دې فرعون او د موسی علیه السلام په واکه کې واجب کار کړ هر ځای کې فرعون ته په خپل لاس باندې کنه کنهسته شوی دا او د خپل لاس باندې الله دیواله دی موسی علیه السلام چاو پاله دو پاله دغه بچی دا غل الله سره دل تکی مقابلہ و میدان موسیٰ علیہ السلام تا سوک جوڑے خلق سوک را ہونڈے ام دے گئی او بیا مغلوبیت ام دے غوال ام دے خوری مغلوب کی گیم دے بلکہ دل چکم جادوگران را جمع کیڑی دی ناغٹول بیا سکی گی مسلمانی گی اللہ چی سکی آغا کی گی انسان چی سکی آغا نکی گی اللہ تعالیٰ پدی واقعی کی خی فرعون لوی بادشاہ دے خواغا چی زکی آغا نکی بل طرف تا دو پیغمبران دی چی اللہ سا غواڑی نو دا آغای دا طرف آغا کی گی فلما جا سارتو هر کر جرالو جادوگران جادوگران رالو رز مکرر ٹیم مکرر حلق راجمشو نو جادوگران اللاول فرعون تاوی خود دی نمخ کی دا خبر اکو خود دی نمخ کی دی آیات کی خبر پاتو شو دا ہو رہا دی مخ کی آیات کی بازو مفسرینو تفسیر مزاری والا ام لیکلی دی لعلنا نتبع سارتا شاید چی مونگا تابداریو کو دی جادوگرانو کچر دی غالب شو یعنی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام ددی تابداریو کو کچر دی غالب شو دا مانا بالکل سینا خبران دا دالا ذکر فرعون مقصود احقاق حق نو فرعون بویلی مونگا چی پدیو کی کمیو حق دار رو دا مونگ باغ پسیشو بل اغی دو کسان ودل تا سحر لفظ جمل دا دینا موسیٰ و حارون علیہ السلام مراد نده دا فرعون مقصد دانو که دا جادوگران یعنی دا دو کسان تابیشو نمونگ بددی اتباو کو او دین کی بدی پسیشو او کدام مقصود وی نو غالب صوب شل حارون و موسیٰ علیہ السلام شل نو پکار دی چی فرعون او بیاد آغا عملی ایمان روڑه وی خبرم زیر دالا دا مانا بالکل غلط دا بازو اجلو مفسرین لیلو لیکلی دا خودت دا سحران مراد دا فرعون دل مراد دا اغا چی کم جادوگران راج مکڑیو اغا مراد دی بارحال فلم ما جا سحراتو ارکل چرالو جادوگران جمش ماهر ماهر جادوگران نقالو لی فرعون دی اوی فرعون تا اینا لعنا لاجرن دیتا استفحام تقریری وی ہے یکیناً زمان دا پارا با اگا پیسی تکی اجرت بی مزدوری بی ان کننا کچرشو منگا نحن العالبین هم منگ غالبیدن کی نو فرعون جواب ورک قال نعم آو که غلبست تاسو شوا نستاسو دا پارا با مزدوریم وی پیسی بم وی او دوی ما خبر دا و انکم او یکیناً تاسو اذن فدق وقتی لمن المقربین ما تا دا نزده شو نزده کری شو خلقونا بای نزده چکم خلقی بادشاہ تا دربار گی نو هر وقتی ملاقات کی گی هر وقت آغی ضروریات برابری گی نو فرعون ام دیتا و یوستاسو مطالبه دا اجرت تا نو اجرت او مزدوری با ملاوی ادوی ما دا تاسو به زماب په نږدې خلکو کې وزیرانو مشرانو پاګي کې وي جادوګرانو خپل خبره هغه ترې کړه دي ځکه چې د موسی علیه السلام او د جادوګرانو کومه مقابله ده نو دي ځکه یو مقام ذکر نه دی شپاله سم سي پاره کې تیر شو قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا نو موسیٰ علیہ السلام مخکې دوی ته ترغیب ورکو مکمل بیان یې وکړو چې ګوره داسې مه کوئ په الله دروغ مه تړئ او کافي بیان یې دی ته وکړه دوی ته ترغیب ورکړه دین طرف ته مایل کړو خو بهرحال دوی بیا هم تیار نه شو او دوی مقابلې ته غاړه کېښوده مقابله یې کوله نو موسیٰ علیہ السلام دوی ته وویې تاسو غورځوئ چې څه غورځوئ او بازو زیونو کی دی جادوگرانو سوال امراضی نو دی تا پوسو که تو غرزه که منگ غرزه خبال رساو همساگانی منگ غرزه که تو غرزه قرآن کی بازی آیاتونو کی دی اغی اغا تا پوس مخ کده دی دا غد تعدیب دو وجه نم بازی مبسرین وی اللہ و تا ایمانم نصیب کو عدب او کو نبهر حال دلتا که اغا الفاظ نشتا دلتا که دی موسیٰ علیہ السلام خبر دا قال له موسى اوه دیت موسى علیه السلام القو ما انتم ملکون تاسو او غرزوه اغس چه تاسو دا اغی غرزون کی نفعلقو حبالهم دی او غرزول اغخپل رسی و عیسیهم او اغخپل همساگان او دنگوره وقالو او دی اوه بعزت فرعون قسم دې په دبدبه د فرعون باندې په غلبې او په عزت د فرعون باندې ان لنحن العالمون یقینا ها مخا صرف مونږ غلبه موندن کیو دې دوه آیتونو کې ډوم باندې خبره راځي چې موسی علی السلام و دې ته ورته انده خود سحر او د جادو کولو حکم شو ظاهر دې انده راځي چې موسی علی السلام وی جادو کوي تا کو ورځوي حالانکه چاته د جادو کول حکم کول لا ګناه خودن تا مقصود تا وگره دا موسیٰ علیہ السلام مقصود جادو کول نو بلکی دا جادو باطلولو چه دا دی دا جادو مخترایشی خلقی ہوئی نی ماران جوڑ شی و بیا همسا پی زورو گرزم طول پا طول او خوی ختمی کی نو دا جادو حقیقت با ظاہر شی چه جادو حق شی اگر نا دا اثر اب دستر گو دو کرا خلقو تا پا نظر بانی رازی خو ظاہر کیسی نی خبر امنا دل دری مثال دا زلی کو باطل پرست مولای حق پرست و تویزت خپل دلائل بیانی دا غصت دلیلی دا باطل سر خو دلیل نی خو دا اغا دا دلیل دا ختمول دا پارتو دا ازا خپل خبر بیان که اغا دلیل ولی تبیا باطل که و ختم گی دا موسیٰ علیہ السلام مقصود احقاق حق و ابطال باطل چی دی باطل خکارکی من لحاظه حق با فزور و غرزم بلکل دا جرن با باطل ختم شی کمی خیال کړي تبلیغ کیم عام طور دے حکمت نکار غسته شی یو چرسینو خلقی تبلیغیانی دان سر بوزی وی دان سر لغن دیوالا بیال تخپل و غرزی بازی پا گیروانی ویزی پا گیر اخرم ویزا کوا وچیل تا ماحول تلن شی نرو رو رو رو پخپل باندیسی شی اغا باطل کار اغا پرینی دا غرنگی موسیٰ علیہ السلام دا باطل دا ختمول دا پردی اولان دیکن وی تا سخپل چیسا غرزا وی غرزا یو خبر دا دویم خبر دا چی دی دا رسے او غرزو لینو بلزے کے ترشیو یحیلو الیہم من سحرهم انہا تسا فا اوجس پی نفسی خیفتا موسیٰ دی جی دا رسے او امساگانے او غرزو لینوی لوی خاماران تاوید موسیٰ علیہ السلام جیر مخصوصا کل لوی لوی خاماران اغا تاویدل پا نظر خلق اتراد لو چی دا لوی لوی خاماران دی اغا تاویگی انو دغرنگی خاماران جوڑ شو او درم خبره دی آیات کی دایات ساتے دی ساہرانو قسم خوڑو پا عزت دی فرعون مانی دا سر پر نمقصود یا خو اغیب پا قسم سره چونکہ فرعون خدای منو رب منون اغا خپل سحر نور مضبوط ہو جراشا پا خپل خدای قسم اخرو نو مضبوط قسمی اوکو منگ غالبی دن کوئی صرف حسر والا الفاظ لنحن الغالبون بلسو غالبی دے نشی نو دا خپل جادو دا مضبوط ہو لده بارا دا فرعون پا عزت بانی قسم یا دا فرعون تا دا عزت ورکو لده بارا دا اغا پا عزت دی قسم اخرو یو مسئلہ دی جائے کی یاد ساتھ ہے چی دا مسلمانانو پا دین کی پا مسلمانانو دا بارا پا مور قسم کول پا پلار قسم کول دا چا پا عمر قسم کول پا عزت قسم کول دا صحیح نی قسم که خوڑشی دا اللہ تعالی پا ذات و پا صفات بانده با خوڑشی دا که انتہائی گناہ دا دروغ و قسم نزیات گناہ دا دا گیرا چی دا غیر اللہ پا ذات و صفات بانده پاگی بانده قسم که خوڑشی دا ناجائز نو بہر حال دی اغا خپلے ڈنگو رہے اغا اغر زولے او خاماران اغا جوڑ دا غزے پوری اغا دیر دی قال او فرعون للملائ سرداران تا حوله جگیر چا پیر ددو ان هذا یقینا دا چې د موسی علی السلام ته اشاره وکړه لساهر خم اجادوګر دی علیم پویا پسیر باندې یریدو اراده لري یخرجکم دا چې وباسی تاسو من ارضکم د زمک تاسو نه یعنی مصر به سحری پجادو خپل سرا فماذا تامرون پس تاسو سو حکم کوای ماتا بیا لاند شیی باندې کړو یا سم مشوره را کوای ماتا قالو وی دی ارجع وا اخاه رستو کا ملتوی ک دلرا اورور د دلرا د دې معاملہ رسته کا و با تولی کا فل مدائن خارون کی حاشرین جمع کون کی یا تو کا چراولی تا تا بکل سحار علیم ہر ډیر جادوگر پویا باندې بکل سحار ہر ډیر جادوگر علیم پویا باندې ہر ډیر پویا جادوگر تا تراولی فجمع السحرتو پس جمع کله شو جادوگران لمیقات یوم معلوم وادی دورز معلومی تا وادی دورزی او وادی دو وقت درز معلومی تا یا لمیقات یوم معلوم فجمع السحرتو جمع کلیشو جادوگران لیمیقات یوم معلوم دوا دی دورز معلوم تا وقیلا اویل شول الناس حلکو تا هل انتم آیتا سو مجتمعون جمع کیدون کی یعنی جمع شفاتی کی گیمال تراش ہے ای جن ترگیب ورکو لعلنا شاید چی منگا نتبعو سحرتا تابداریو کود جادوگرانو پا باتلو دو معاملی دو موسیٰ علیہ السلام کی انکانو کچری شدی هم الغالبین هم دی غالبی دن کی فلما فزهر کلا جا السحرتو چرالا جادوگران قالو وی جادوگرانو لی فرعونا فرعون تا اینا لنا لأجرن ایا وی به زمون د پاره نه خامہ خاوی به زمون د پاره لا اجرن خامہ خامز دوری ان کننا کچری شومنگا نحن الغالبین هم غالبیدن کی قال او فرعون نام او ک غالب شیبا و انکم او یقینن تاسو اذن پد وخت غلبی کی لمن المقربین خامہ خادنز دکړه شو خلق زمانہ به قال او موسی قال لهم ودیتا دی جادوگران تا موسی علیہ السلام القو غرزو من غسو انتم چیتا سو ملقون غرزون کی نفع القودی غرزولی حبالهم رسیخ پلی وعیسیهم همساگان اخپلی دنگور اخپلی وقالو اویدوی بی عزت فرعون کسم دی پی عزت فرعون باندی فغلبی دی فرعون باندی انا لنحن الغالبون انا یقینا منگا لنحن الغالبون خم خمونگ غالبی دن کیو نبل سو الحمدللہ رب العالمین و المتقین والصلاة والسلام على رسول الله صلاة و مراد نصیب کی اللہ و برکات نصیب کی دنیا خدا بسمین و سلیم اکرام اتراد شبہ و دن نصیب سن اللہ تعالی